بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تاسو د زیاتې دنیا حاصلولو لپاره په دنیا حاصلولو کې د یو بل نه وړاندې کېدلو فکر په غفلت کې اچولی یې ان تر دې پوري چې په دې فکر کې تاسو د ګور غاړې ته رسیږئ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون هرگز نه ډېر زر به تاسو ته معلوم شي بیا واورئ هرگز نه ډېر زر به تاسو ته معلوم شي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هرگز نا کچری تاسو په یقینی علم سره د دې طریقې انجام پیژندلې نو تاسو به دا طرز عمل نه وو تاسو به خامخا دوزخ وینئ بیا واورئ چې تاسو به بالکل په یقین سره هغه وینئ بیا به ضرور په دغه ورځ ستاسو نه د دې نعمتونو په حق لا تپوس کیږي